Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 10 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ta decyzja może zmienić unijną politykę migracyjną. Skargę, którą poparła Polska na przymusowe przyjmowanie uchodźców, rozważa Trybunał Sprawiedliwości. Jest akt oskarżenia dla siostry Hossa, króla oszustw, na wnuczka. Dantejskie sceny na ulicach Wenezueli, w tle coraz więcej cierpiących młodych matek. W unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu mogą zapaść kluczowe decyzje dla przyszłości unijnej polityki migracyjnej. Trwa rozprawa dotycząca skargi na przymusowe przyjmowanie uchodźców. Chodzi o decyzję unijnych rządów z jesieni 2015 roku, którą zaskarżyły Słowacja i Węgry, a poparła je Polska. Jeśli decyzja zostanie podważona, to Komisja Europejska nie będzie mogła naciskać na unijne kraje, by przyjmować uchodźców. W 2015 roku na przyjęcie przez Polskę kilku tysięcy imigrantów zgodził się rząd Ewy Kopacz. Wczoraj szef klubu PO Sławomir Neumann mówił, że unijna decyzja nie została zrealizowana i teraz negocjacje zaczną się od nowa. A Platforma opowiada się za tym, by imigrantom pomagać poza granicami wspólnoty. Rzecznik rządu Rafał Bochenek dodał dziś, że rząd Beaty Szydło od początku opowiadał się za takim rozwiązaniem. Bardzo jasno od początku pani premier Beata Szydło mówiła, iż problem migracji powinien być rozwiązywany poza granicami Unii Europejskiej i że Polska, polski rząd, który jest tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, nigdy nie zgodzi się na to, aby Komisja Europejska odgórnie narzucała nam jakiekolwiek kwoty uchodźców. Kilka minut po konferencji rzecznika do sprawy nawiązał lider PO Grzegorz Schetyna. Nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów. Polski rząd musi być aktywny w Brukseli, na polu Unii Europejskiej. Musi być aktywny w rozwiązywaniu problemów uchodźczych w Brukseli i w Strasburgu. To ważne, bo dzisiaj ten problem nie funkcjonuje w tak wyraźny sposób, jak jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Przypomnijmy, że Bruksela chciała rozmieścić w krajach wspólnoty około 120 tysięcy osób. Blisko 7 tysięcy miało trafić do Polski. Siostra Hossa, uważanego za króla oszustw metodą na wnuczka z zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie. Soraya P., podając się za członka rodziny pokrzywdzonych lub bliską znajomą, prosiła o pieniądze. Następnie inni członkowie grupy odbierali je. Były przewożone przez kurierów do kraju. Siostra Hossa jest w areszcie, grozi jej do 12 lat więzienia. W areszcie jest też Hoss, który według śledczych jest liderem jednej z największych i najprężniej działających grup zajmujących się wyłudzaniem pieniędzy, tak zwaną metodą na wnuczka. Kryzys gospodarczy w Wenezueli odbija się wyraźnie na zdrowiu mieszkańców. Gwałtownie rośnie liczba zgonów młodych matek i noworodków. Jest coraz więcej zachorowań na malarię, podaje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Na ulicach płoną opony, demonstranci biją w bębny, policja strzela gazem łzawiącym. W tle tych wydarzeń są cierpiące młode kobiety. Śmiertelność matek w ciągu miesiąca od porodu wzrosła w ciągu roku o 2/3. Śmiertelność noworodków o prawie 1/3. Wzrost zachorowań na malarię to 76%, informuje ministerstwo. Wróciła błonica, uważana wcześniej w Wenezueli za chorobę wytępioną. Według doniesień w kraju brakuje sprzętu medycznego i większości leków. Mieszkańcy często wymieniają się lekarstwami dzięki ogłoszeniom w mediach społecznościowych. Kobiety w ciąży nie zawsze są w stanie zapewnić sobie odpowiednie wyżywienie, co wpływa na zdrowie ich i ich nienarodzonych dzieci. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W słynnej operze w Sydney pierwszy od 44 lat gruntowny remont ma pomóc rozwiązać problemy z akustyką, z którymi opera zmaga się od lat. W trakcie prac zostaną też wymienione instalacje sceniczne. To z kolei ma poprawić warunki pracy artystów i zwiększyć komfort publiczności. Po remoncie w operze będą stosowane najnowocześniejsze rozwiązania. Prace w gmachu rozpoczną się za 10 dni, będą kosztować 273 miliony dolarów australijskich, czyli 750 milionów złotych. Remont zaplanowano na 7 miesięcy. W pracach będą uczestniczyć firmy, które brały udział w budowie opery. Gmach odwiedza rocznie około 8 milionów ludzi. Tyle teraz. Kolejny serwis w Trójce w południe. Rozpogodzenia na południowym wschodzie, na północy i w pasie dzielnic centralnych. Deszcz na południu, opady tylko miejscami. Od Zatoki Gdańskiej po Suwalszczyznę opady śniegu przechodzące w deszcz. Na termometrach od 6 do 10 stopni na południu. Temperatura wyższa od 9 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

feeling woeful all alone. No one around to listen and to wipe. A ich siedmioro, między innymi z zespołów Magnificent Motley, The Car Is On Fire, Crab Invasion i Drekoty byli muzycy tych grup. No i nowe combo, czyli New People, Lucky One, to jest piosenka dnia na dziś. To teraz uwaga, ważny moment. Myślę, że 2 czerwca przypadnie święto wszystkich fanów muzyki, zwłaszcza tych polskich fanów, bo wciąż jest ich sporo. Ważny dzień. Is this the life we really want? Nowa studyjna płyta Rogera Watersa i teraz polska premiera kolejnej piosenki z tego albumu. Déjà vu przed nami. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe could have done a better job. And if I were a drone, patrolling foreign skies with my electronic eyes for guidance, I would be afraid to find someone home. Maybe making rice or just boiling down some bones. If I were drunk, we'll be right back. The temple's in ruins, the bankers get fat. The buffalo's gone and the mountaintop's flat. The trout and the streams are all hermaphrodite. You lean to the left but you vote to the right. And it feels like deja vu. The sun goes down and I'm still missing you. Counting the cost of and the love that got lost. And under my golf stream, in circular pools, there's 99 cents worth of drunkards and fools. Tak często gdzieś ostatnio łapała mnie ta fraza i to w różnych punktach, miejscach, momentach dnia. I have become comfortably numb. Ale to wspomnienia sprzed lat. Tymczasem idzie nowe. Is this the life we really want? Roger Waters, 2 czerwca, premiera tego albumu. Jedną piosenkę znaliśmy wcześniej, czyli Smell the Roses. Dziś polska premiera, właśnie przed chwilą, kolejnego utworu z tego albumu. Deja Wy. 17 minut po 11. A nóż widelec. O właśnie, Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Dzień dobry. U mnie trochę wiosny, a tak naprawdę trochę zapowiedzi wiosny, ponieważ kulinarnie czekamy już na nowaliki, przynajmniej ja czekam, z utęsknieniem ogromnym. Na konwaliki. Na konwaliki, ale konwaliki to już są, wiesz? A nowaliki jeszcze tak bardzo ostrożnie, ponieważ słońce nie za wiele, ziemia jest jeszcze zimna i te roślinki trudno kiełkują. No oczywiście jest na to rada. Współczesne rolnictwo ma swoje sposoby. Natomiast nie jestem do końca przekonana, czy ja mam ochotę takie naszpikowane różnymi przyspieszaczami listki i warzywa jeść. No ale coś jeść trzeba i jak długo można z drugiej strony jeść te przednówkowe warzywa korzeniowe. Coś trzeba zielonego. A ty się trochę nie boisz, Kasiu, że jak ziemia będzie w dalszym ciągu taka zimna, jak jest w maju, to na przykład z nowalijek się zrobią staroliki, na przykład coś takiego? Słuchaj, boję się codziennie. Boję się codziennie, że już nie będziemy nigdy w życiu jeść nowalijek, ale wiesz co? Jest dziwnie. Tak. Trochę się śmiejemy, natomiast z czereśniami może być kłopot w tym roku. Truskawki też słyszałam, że te kwiatki pomarzły, także śmichy, chichy, ale możemy tam zostać tylko przy tworach mrożonych dżemach i słoikach. Oczywiście, no, zawsze mniej cukru, trochę. Zawsze mniej cukru w organizmie. Tak? Czyli jednak widzisz dobre strony tak, tego. Tak. No tak. Dobrze, ale wróćmy do nowalijek, po których niewątpliwie, szczególnie w tym momencie, potrzebny jest nam dobry przewodnik i o nowalijkach właśnie Grzegorz Łapanowski. Dookoła tych nowalijek jest zawsze bardzo dużo kontrowersji, no bo z jednej strony już mamy ochotę na tą sałatę i rzodkiewkę i na szparagi też, a z drugiej strony, żeby je wyprodukować szybko, sprawnie i efektywnie, trzeba ten proces trochę podkręcić w sztuczny sposób. Więc oczywiście są rolnicy, którzy w tunelach foliowych, czasami nawet trochę dogrzewanych, będą uprawiali rośliny bez oprysków, ale jednak mówi się o tym, że te najmłodsze rośliny po prostu się pędzi, żeby one szybciej rosły. Dlatego warto jest chwilę poczekać, żeby kupić nowaliki od zaufanych rolników. Kilku takich na szczęście ja osobiście znam i wtedy te rzeczy, które są pierwsze, no to wystarczy spojrzeć na ziemię, to wszystko, co odbija od ziemi. 3 tygodnie zajmuje mniej więcej różnego rodzaju sałaty, młode rzodkiewki i właściwie szczerze mówiąc to chyba tyle, bo na dużo więcej nie ma co liczyć. Pewnie będzie i szczypiorek, i koperek, i ta natka pietruszki i to wszystko brzmi trochę jak taka lekka jajecznica, jak świeży twarożek. Może trochę jak chłodnik z różnego rodzaju nabiałem. Cały czas jedzenie bardzo proste, relatywnie niedużo składników, mimo wszystko chyba taka kuchnia, za którą wielu z nas tęskni. Do tego dobry chleb, świeżo z piekarni, masło, odrobina soli. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Tak, ja już nic nie muszę chyba dodawać. Szczególnie mnie ten młody chleb, chleb, dobry chleb z masłem i z jakimiś świeżymi listkami zielonymi urzekł. Ziemniaki młode pojawią się też niedługo, no ale na razie wypatrujmy tych listków, bo one jako pierwsze wychodzą. No i ważne, żeby było od zaufanego rolnika, tak jak Grzegorz Łapanowski podkreślał. No i to chyba wszystko na dziś, a jutro będą szparagi u mnie. Szparagi będą, tak? O, no to w takim razie ja może na razie poza anteną opowiem ci jedną anegdotę związaną ze szparagami i z Trójką, z anteną, bo taka się wydarzyła całkiem niedawno, a jak będzie dobrze, to sobie jutro ją przypomnimy. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Katarzyna Pruchnicka. Minuty po 11:00 i tak sobie myślę o płycie Human z najnowszej propozycji Goryli. Z jednej strony no, tam jest mnóstwo zamierzonego artystycznego bałaganu, ale z drugiej strony z tego bałaganu czasami wynikają bardzo skoczne, no nie, to nie jest dobre słowo, dobrze grające w radiu. O! Właśnie, wpadające w ucho piosenki i piękne melodie. We got the power. Tymczasem. Small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope. I will change everything, no matter what I'm told. How impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. Gorillaz i Jenny Beth, czyli We Got the Power. Tymczasem Coco Rosie. Warming the hearts of tragic hoodlum spirits. Brighten the eyes of petty thieves who crawl at night, who feign to use a knife. Jingle jangle, the cosmos are on fire. The blazing loins of the criminal choir rejoice to be alive, broken and depraved. Sullied mop and rusted pail, centuries of poison to escape this heaven or hell. This earthly cell of dead flowers and so many wounded foes. It's hard to remember fantasy or horror. Unwarranted caresses, little Lolitas who want to be held in large hands. Dear Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Witches confused by their own magic. Witches displeased by their own perfume. Shamelock women, shaman women fuming with shame. Lovelock women, women their own magic women. Shadow body, shadow spirit, white blood, blue night, angels' lyrics. Female creature wilted high in the rafters, orgies of dust and butterfly laughter. Shadow spilling into the babe's milk, starry eyes of ghost's memoir. Four blue plus two, that makes six. That's 12 times two. Two brown eyes, one green. Hazel's asleep in the hayloft. Down the road, drowning in dry grass in a sweet maiden's lap. Poisoned with nightshade, witch's last laugh. Stick your thumb out and lift up your skirt. Someone's bound to stop here soon. Take down your hair, bind up your grin. Someone's gonna take you home. Stick out your thumb and lift up your skirt. Someone's gonna stop here soon. Take down your hair and wind up your grin. Someone's gonna take you home. Even though red's not your color, I'll dress you in feathers and fly you in the windy weather like a childbird maroons on an island of cats. Little dewy brawling cats with cross eyes and hats. They take mercy on you, they take you for walks. The mercy choir singing dismal hymns, watery Bible rims. I'll jumble the mess, a mess of bright graves and flowers and balloons. Stick out your thumb and lift up your skirt. Someone's bound to stop you soon. Take down your hair and wind up your grin. Someone's gonna take you home. Stick out your thumb and lift up your skirt. Someone's bound to stop you soon. Knapsack of trinket, I'm off to seek my fortune again. Chasing ghosts of dead orphans, friend, cousin, or kin. We wave to the passerby, moth wings of a butterfly. Endless tracks where no car pass, close your eyes and you can fly. I'm off to meet my soulmate, a naked funny jailbait. Wading into ponds, filling with polywogs at dawn. Mourning the light that slipped from my eyes. A little child with dirty nails and dirty hair. I had dirty things scrawled upon my mind. Stick out your thumb. To trochę taka muzyczna sztuka robienia, tworzenia czegoś z niczego. Coco Rosie przed chwilą. Urodziny, na przykład pan Sławek z Sierakowic Prawych napisał, że dzisiaj obchodzi 50. urodziny, ale jeszcze nie otworzył płyty Depeche Mode, którą dostał od swoich ukochanych kobiet. Gratulujemy panie Sławomirze i wszystkiego dobrego. Stówy nie, no w tej chwili to już chyba więcej trzeba życzyć. 120, 130, tak rozsądnie, 130. O! Jeśli chodzi o urodziny muzyczne czy muzyków, no to oczywiście trudno o tym nie wspomnieć. Dziś 57 lat, wczoraj w ogóle był taki fajny dzień, 55 lat skończył Dave Gahan, a dzisiaj 57 lat kończy pan Bono. Jak można obejść na antenie Trójki nietypowo te rocznice? No na przykład tak. Tak zwana druga strona singla I Still Haven't Found What I Am Looking For, utwór Spanish Eyes. No to jeszcze jedna urodzinowa pieśń, to teraz proszę zrobić głośniej radioodbiorniki. We should also think of the families of the terrorists who have lost their loved ones to an ideology which is a perversion of the beautiful religion of Islam. Which, as I understand it, means surrender. Surrender to God. Which is what I want from this evening. Is it getting better? Yeah. tak to w radiu jest. Prezentujemy taką piosenkę, wspólnie jej słuchamy i nagle przychodzi mail. Chciałem tylko powiedzieć, że byłam na tym koncercie i że dzisiaj są urodziny Bono i moja rocznica ślubu. I to jest dopiero energia, napisała pani Maria. Z 7 grudnia 2015 roku z Paryża. One. Zespół U2. No i Bono dziś kończy 57 lat. To już prawie wszystko od nas. Jeszcze jeden utwór, a później lektura. Zapraszam Państwa bardzo gorąco. Jutro spotkamy się między 9 a 12. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Piotr Stalmach. A na koniec Gary Numan, Cars. Pa, pa. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 27. Oficer, który państwu towarzyszy, opowiedział mi, że uparli się państwo, by zwiedzić Merseburg. Naszym obowiązkiem jest monitorowanie warunków, w jakich przetrzymywani są jeńcy wojenni. Niemiecki rząd wyraził na to zresztą zgodę. Generał Keller zaprosił Blankę i Alvara na kolację do siebie. Do swojej willi w jednej z najlepszych dzielnic Berlina. Blanka chętnie wzięłaby udział w rozmowie prowadzonej przez mężczyzn w salonie. Jednakże Gretchen, żona generała, koniecznie chciała pokazać jej wspaniałą kolekcję srebrnych łyżeczek do kawy, zapoczątkowaną przed niemal 100 laty przez babkę Kellerową. Zupełnie jakby Blankę mogły obchodzić jakieś łyżeczki. Gretchen jest niezwykle piękna i o wiele młodsza od męża. Na ścianie w salonie wisi portret, ukazujący ją w pełnej krasie. Malarz naprawdę się postarał. Obraz nie jest podpisany. Blanka nie wie, kto go namalował, lecz coś w tym płótnie zwraca jej uwagę. Urodziwa Niemka została przedstawiona na tle pejzażu, który kojarzy się z południem Hiszpanii. Może z okolicami Sewilli. Wygląda to zaskakująco, zwłaszcza w zestawieniu z bladą cerą i jasnymi włosami modelki, tak różnej w typie od Andaluzyjek. Blanka zapomina jednak o tym, gdy wreszcie może dołączyć do panów. Oczywiście wolelibyśmy traktować jeńców lepiej, ale sam pan widzi, drogi panie Hiner, w jaką biedę wpędza nas królewska marynarka wojenna, blokując nasze porty. Jednak to Niemcy pierwsze zaczęły atakować z łodzi podwodnych statki handlowe i pasażerskie. I nic innego nam nie pozostało. Hiszpania z własnej historii zna agresywną postawę Brytyjczyków na morzu. Na szczęście, dzięki geniuszowi naszego Kaisera, potrafimy z nimi rywalizować. Kolacja przebiega wszakże spokojnie. Głównie dzięki respektowaniu przez obie strony wymogów grzeczności. W samochodzie wiązącym ich z powrotem do hotelu Blanka popada w zadumę. Znów myśli o Gretchen i jej portrecie. To jedna z najpiękniejszych kobiet, jakie Blanka kiedykolwiek widziała. I obraz oddaje jej sprawiedliwość. Niemniej skojarzenie z aktem przesłanym kiedyś do Madrytu przez markiza Albero jest przemożne. Tyle, że przedstawiona na nim Carmen była mimo wszystko znacznie bardziej zmysłowa. A może to po prostu dzieła tego samego malarza? Możemy spytać generała, czy zna Jeana Marie. To nie będzie jakiś uroczysty obiad. Zaprosiłem cię, żeby porozmawiać o wojnie i innych takich sprawach. Dlatego rozgość się i bądź ze mną szczery, nawet jeśli miałbym się z tobą w jakiejś kwestii nie zgodzić. Zawsze ciekawi mnie opinia ludzi zorientowanych w sytuacji. Alfons XIII przyjął Gonzala w prywatnej i niewielkiej, przynajmniej jak na pałac, jadalni, gdzie zasiedli do stołu tylko we dwóch. Z uwagą czytam twoje korespondencje z Paryża. Podoba mi się ich swobodny, w dobrym tego słowa znaczeniu, ton. To, że piszesz o ludziach, a nie o armiach. Nie bez powodu, wasza królewska mość. O armiach po prostu nic nie wiem. Choć jak wasza królewska mość może słyszał, mój ojciec jest generałem. Czasem jednak daleko pada jabłko od jabłoni. Tak czy owak, to prawdziwe szczęście dla czytelników. Czy mi się zdaje, czy w ostatnich tygodniach zacząłeś bardziej sprzyjać Antancie? Wydaje mi się, że alianci wygrają tę wojnę, wasza królewska mość. W Paryżu mówi się, że Niemcy się duszą i że walczą tylko z wrodzonego uporu. Od dawna nakłaniamy Kaisera do rozejmu. Proszę wybaczyć, wasza królewska mość, ale Kaiser nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia. Jego opinia nikogo nie interesuje. Od kiedy całkowicie oddał władzę w kraju wojskowym, stracił resztki wpływu na rozwój sytuacji i co gorsza, wszelki autorytet. W Niemczech i w Rosji rosną w siłę komuniści. A w Hiszpanii? Gonzalo nie wie, do jakiego stopnia król mówił poważnie, kiedy na początku prosił go o szczerość. Naprawdę chce znać jego zdanie, czy tylko udawał otwartego. Don Alfonso jakby czytał w jego myślach. Naprawdę zależy mi na twojej szczerej opinii. Również w Hiszpanii komuniści i anarchiści łapią wiatr w żagle. Za kilka lat Kaiser, cesarz Austro-Węgier, car i co po niektórzy inni władcy przejdą do historii. Jedynie monarchia brytyjska potrafi iść z duchem czasu. A nasza? Wydaje mi się, że należałoby przeprowadzić głębokie reformy. Zrezygnować z kolonialnych ciągotek, zainwestować w przemysł i edukację. Ta wojna pokazuje, że trzeba być gotowym na wszystko. Ale co sądzisz o naszej monarchii? Wasza królewska mość, przy całym moim szacunku dla waszej królewskiej mości, monarchia w Hiszpanii nie ma szans. Pewnie wiesz, czym się tu zajmujemy razem z twoją przyjaciółką Blanką. Tak, to piękna inicjatywa. Może kiedyś zdołasz nam w czymś pomóc, bo choć nie widzisz przyszłości dla naszej monarchii, nie zapominaj, że mnie chodzi tylko o dobro kraju. Nie musisz popierać króla, ale popieraj, proszę, co lepsze z jego pomysłów. Alicjo, uważaj! Nie pobrudź nowej sukienki! Donia Ana Alerces, która własną córkę zawsze wysyłała na spacery z opiekunkami, z Alicją osobiście wyprawia się do Retiro, gdzie pozwala małej bawić się z innymi dziećmi, podczas gdy sama gawędzi z ich matkami lub babkami, pyszniąc się swoją podopieczną, jakby naprawdę była jej wnuczką. Pobaw się na karuzeli, a ja pójdę kupić nam coś do picia. Nie ruszaj się stąd i nie rozrabiaj. Nie ma żadnego zagrożenia. Inne kobiety przypilnują małej. Donia Ana idzie więc spokojnie po jej ulubiony napój. Przy stoisku natyka się na matkę bardzo zaprzyjaźnionych z Alicją bliźniaczek. Donia Cristina, od dawna pani nie widziałam. Wychowywanie bliźniaczek to koszmar. Proszę sobie wyobrazić, że obie naraz dostały mikolki. Wracają we dwie do dzieci. Donia Ana ze zdziwieniem stwierdza, że Alicji nigdzie nie widać. Gdzie jest Alicja? Alicja! Naprawdę niepokoić zaczyna się dopiero po chwili. Alicja! Alicja! Dziewczynka oddaliła się z jakimś mężczyzną. Mamy jego opis. Był wysoki, po 30, ciemnowłosy, dobrze ubrany. I tyle. Jakaś kobieta widziała tylko, że wcale małej nie zmuszał. Zdaje się, że poszła z nim z własnej woli. Nikt nie zauważyłby, wsiedli do samochodu czy tramwaju? Nie. Matka Alicji jest zrozpaczona. Donia Ana dostała histerii i trzeba było wezwać lekarza. To Don Jaime rozmawia z policjantem. To on dba, by zajęto się tą sprawą tak, jak gdyby rzeczywiście chodziło o wnuczkę markizostwa Alerces, a nie o córkę ich służącej. Musicie ją znaleźć. Każdy, nawet najmniejszy trop, hojnie wynagrodzę. Manuel Lope, którego poinformowano o tym, co się stało, stawił się w pałacyku markizostwa jak najszybciej zdołał. Chcę do domu. Alicja nie ma ochoty siedzieć dalej w tym wielkim i zimnym domu. Z tym panem, który wcześniej się z nią bawił i obiecywał, że jeśli z nim pójdzie, kupi jej wszystkie zabawki, jakich ona sobie zażyczy. Teraz tylko na nią patrzy, siedząc naprzeciwko w fotelu. Oczywiście, ale dzisiaj już późno. Lepiej będzie, jeśli zostaniesz tu na noc. Chcę do domu, do mamy. Boi się go. A jeśli on zrobi jej krzywdę? Mam dla ciebie cukierki. Chcesz cukierku? Nie, chcę do domu. Zrobisz mi krzywdę? Mężczyzna nie odpowiada. I Alicja zaczyna płakać. Blanka zrobiła wielką krzywdę mnie. Blanka jest dobra. Wszyscy tak myślą, ale to nieprawda. Teraz to on płacze. Alicja wstaje i głaszcze go po głowie. Nie płacz. Czemu płaczesz? Carlos planował, że ani Blanka, ani Donia Ana już nigdy nie zobaczą małej. Waha się jednak. Nawet on nie potrafi skrzywdzić dziecka. Zwłaszcza tego dziecka, które go pociesza i z którym przez cały dzień się bawił. Miał z Pilar córkę.